bemegyek a kocsmába, jaj, le, le, egyre ne jelenet. Rábbákok a zongorára, jaj, le, le, le, le. Έλειψα ποτέ από κοντά σας, βουλευτής καλοχαιρέτες. Έλειψα ποτέ από κοντά σας, βουλευτής καλοχαιρέτες. Το λέει για αστείο, υποτίθεται, το βουλευτής καλοχαιρέτας, αλλά και ο ίδιος δεν απέχει από το βουλευτής καλοχαιρέτας. Όντως δεν έλειψε από κοντά μας, δεν θέλαμε κιόλας να λείψει από κοντά μας. Αλίμονο, έναν τέτοιο βουλευτή, έναν υπουργό, έναν πολιτικό όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος, που όρθωσε το ανάστημά του όταν ήταν να έρθει το Δουνουτού στην Ελλάδα. Ήρθε βέβαια το Δουνουτού, αλίμονο, δεν λογάριασε το ανάστημα του Ανδρέα Λοβέρδου. Παρόλα αυτά, τον θυμόμαστε όλοι να έχει προτάξει τα στήθη του και να έχει ορθώσει λόγο κατά του Δουνουτού. Ποιος δεν τον θυμάται, τον Ανδρέα Λοβέρδο? Πόσοι ήταν αυτοί που ήταν κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τότε? 5-6. Ένας από αυτούς ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος και συνεχίζει και σήμερα να κάνει τις καταγγελίες του. Προσφυγή σε μηχανισμό που φάνηκε το Δουνουτού μέσα έγινε σύσκεψη στελεχών του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό. Δεν συμμετείχα και δεν συμμετείχε ούτε ο κύριος Ραγκούσης, ας πούμε, ούτε η κυρία Διαμαντοπούλου. Έτσι. Και κανένας από τους άλλους. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Χρυσοχοίδης, δεν ήταν αυτοί μέσα. Ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών τότε και άλλοι. Η Υπουργός Ανάπτυξης εκείνης εποχής και άλλοι. Άτυπο όργανο. Βουλευτής καλοχαιρέτας. Την πάντησε η χώρα. Η χώρα την πάτησε γενικώς, όχι μόνο για αυτό το λόγο. Τον θυμόμαστε όλοι και μπράβο του και τον ευχαριστούμε θερμά και δημοσίως που ήταν ένας από αυτούς που είχαν πει όχι τότε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και καταλαβαίνει ο καθένας, ενώ δεν θες να έρθει το Δουνουτού, να έχει έρθει και να πρέπει να συνεργαστείς μαζί του, το δράμα που πέρασε ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο. Μπράβο λοιπόν για άλλη μια φορά, να ακούσουμε όμως την πλήρη διαφωνία του με τον παγκόσμιο αυτόν οργανισμό. Διαφώνησα να είναι το Δουνουτού μέσα. Διαφωνήσατε. Βεβαίως. Έλεγα στον κύριο Παπανδρέου και στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να προσφύγουμε στους Αμερικανούς. Στο Δουνουτού. Όχι στο Δουνουτού. Και τι σας απαντούσαν? Ότι γιατί όχι στο Δουνουτού. Διαφώνησα να είναι το Δουνουτού μέσα. Διαφωνήσατε. Βεβαίως. Διαφωνήσατε. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς το κρατάμε. Είναι πολύ καλό ένας λαός να έχει ηγέτες που πραγματικά φουγκράζονται τα αισθήματα του λαού και κάνουν τα πάντα για το καλό του λαού. Διαφώνησε, δεν το δέχτηκε και είχε προτάξει ένα πυρήνα, είχε δημιουργήσει έναν πυρήνα αντίστασης, ρωμαλαίας όμως αντίστασης, όχι λόγια, δεν είναι το ρόλο Βέρδος για λόγια. Αυτά τα είπε προχθές το Σάββατο στην εκπομπή του Μανώλη Κοντάκη. Τα είπε και χτες, Κυριακή πάλι που βγήκε. Το πρωί στους πρωινούς του Μέγκα. Γενικώς είπε πάρα πολλά, είναι οι μέρες του. Τον ακούμε και προσπαθεί να μας πείσει ότι είχε στήσει τύχη αντίστασης. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε του καλοχαιρέτα αυτήν την άποψη. Αλλά πάνω απ' όλα την αντίσταση την είχε προβάλει τότε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος ο τότε του Λοβέρδου. Άκουγα ένα τραγούδι του 10 years after που λέει I'd love to change the world. Θα ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. Αλλά αν ακούσετε όμως τα λόγια, λέει θα ήθελα να αλλάξω τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό θα αφήσω σε σένα να το κάνεις. Και είπα το πολύ απλό. Μην αφήσετε σε κάποιον άλλον να αλλάξει τον κόσμο. Αλλάξτε τον εσείς. Βουλευτής καλοχαιρέτας. Μην αφήσετε σε κάποιον άλλον να αλλάξει τον κόσμο. Αλλάξτε τον εσείς. Και αντιεξουσιαστές και κατά του Δουνουτού, γιατί και ο Γιώργος έχει μιλήσει κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν θυμόσαστε που τα έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραία τι κακό φέρνει στις χώρες. Το Δουνουτού και ο Λοβέρδος και με ιδεολογικό υπόβαθρο και με πράξη ηρωική και κυρίως πάνω απ' όλα με στόχο έγνοια την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Και ο Λοβέρδος και ο Γιώργος όλοι μαζί. Και έτσι λοιπόν έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό υπόβαθρο στη κεντροαριστερά που ανασυντάσσεται να έχει να πατήσει κάπου, όπως λέει ο Νίκος Μπίστης, που και αυτό το λεπτό παραμένει στη Δημάρ. Το πρόβλημα με την κεντροαριστερά που θέσατε, η οποία προχωράει και αυτή με τα δικά της προβλήματα, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει, να ανασυγκροτηθεί και η Δημάρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει πέρα μέσα. Θα σας το πω με πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αν οι πόλοι οι οποίοι θα διαμορφωθούν όταν η κυβέρνηση αυτή ολοκληρώσει το στόχο της και η πολιτική ζωή φυσιολογικοποιηθεί, αν οι δύο πόλοι θα είναι ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, τότε πολύ φοβάμαι ότι η λύση θα είναι ο Σαμαράς. Η λύση θα είναι ο Σαμαράς. Αν δεν υπάρχει ο μεταρρυθμιστικός ισχυρός κεντροαριστερός πόλος, είναι επιτακτικό, και αυτό αφορά και το δικό μου χώρο, να συγκροτηθεί ο μεταρρυθμιστικός, εξυγχρονιστικός, προοδευτικός αριστερός πόλος. Αυτό είναι απαραίτητο. Ναι, αλλά μεταρρυθμιστικός και αριστερός, γιατί από τους άλλους έχουμε πάρα πολλούς. Να έχουμε και έναν τέτοιο, τον λέει και ο Μπίστης. Υπάρχει ακόμη αγωνία. Δεν τους φτάνει όλο αυτό που έχει συμβεί. Δημάρ, δηλαδή, το Πασόκ ότι έχει απομείνει, ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται. Θέλουν άλλον έναν αριστερό και μεταρρυθμιστικό. Παρακολουθούμε την αγωνία και με ελπίδα κυρίως έχουμε ακουμπήσει στη δημιουργία αυτού του σχήματος, γιατί αυτό που απομένει σε αυτή τη χώρα, με εδώ που έχουμε φτάσει, είναι και ένα τέτοιο εγχείρημα. Τόσα έχουν γίνει με πολύ μεγάλα και πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί να μην γίνει και ένα τέτοιο, που επίσης θα είναι για άλλη μια φορά ο Νίκος Μπίστης. Γιατί σε όλα τα προηγούμενα εγχειρήματα της κεντροαριστεράς έχει λάβει μέρος με μεγάλη επιτυχία, προσωπική και την συνολική. Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε τη συζήτηση στη Βούλη, που δεν ήταν και μια καλή μέρα για τη Βούλη, όπως όλοι είπαν, εμείς έχουμε την αντίθετη άποψη, μας διασκέδασε πάρα πολύ. Περάσαμε ωραία, κράτησε από τις 10 το πρωί στις 3 το βράδυ, κάλυψε όλα τα γούστα και τα πιο βιτσιόζικα. Εκείνη τη μέρα δεν είδαμε τον Ανδρέα Λοβέρδο στα έδρανα. Τον είδαμε μόνο μετά που πήγε και ψήφισε στη Μία Κάλπη. Γιατί όμως δεν τον είδαμε στα έδρανα? Με τη σιωπή του και την εξαφάνισή του ήθελε να δώσει ένα μήνυμα. Εγώ όμως σας είδα σε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε εκεί το βράδυ εκείνο στη Βουλή, που ήσασταν, ας πούμε, σε μια κατάσταση πολύ... Όχι, το κλίμα ήταν άθλιο. Και δεν ήθελα γύρω ένα ουστάκι, ούτε καν να με δείχνει τηλεόραση. Καθόμουν πίσω, στα πίσω έδρανα, πίσω από μια κολόνα. Να μην με δείχνει καν η τηλεόραση ότι είμαι εκεί. Δεν ήθελα γύρω ένα ουστάκι, ούτε καν να με δείχνει τηλεόραση. Ναι, αυτό ήταν το θέμα. Όλα τα άλλα που τον έχει δείξει τηλεόραση ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν ήθελε να φαίνεται μέσα στους ρόλους και θα βλέπαμε εμείς το Λοβέρδο και θα κάναμε μια κακή σκέψη για το Λοβέρδο, ότι η σοβαρότητα κυριαρχεί στις παρουσίες του, τις υπόλοιπες στην τηλεόραση. Και θα είχαμε το πρόβλημα να τον βλέπαμε μαζί με άλλους 299 στη συγκεκριμένη εικόνα. Ή θα ψάχναμε μέσα σε αυτό το σούργελο που συνέβη εκεί, που ακριβώς βρίσκεται ο Λοβέρδος για να τον κακοχαρακτηρίσουμε. Δεν είχαμε άλλα. Άλλες αφορμές στο παρελθόν. Ωραία σκέφτονται, πραγματικά σκέφτονται πάρα πολύ ωραία. Και οι συνεντεύξεις τους είναι αποκαλυπτικές, τόσο αποκαλυπτικές, που οι δημοσιογράφοι που είναι δίπλα, όπως ο Μανώλης Αναγνωστάκης του Μέγκα, κάνουν μικρά αλλά πολύ κομβικά λάθη. Γι' αυτό σας λέω, θα πρέπει να ξαναδούν. Ένα ιδεολογικό στίγμα. Πρέπει να ξαναδούν τι γράψανε και να το πάρουν και πίσω. Είναι απολύτως λάθος. Να το πάρουν από πίσω, να το πάρουν πίσω, συγγνώμη, αποκλείεται. Έτσι δεν υπάρχει για περίπτωση. Συμβαίνουν αυτά γενικώς στο δημόσιο λόγο, είναι και η ένταση των στιγμών, των ημερών. Καταλαβαίνει ο καθένας πώς μπορεί η γλώσσα από εδώ να πάει λίγο παραπέρα με ένα από. Με μόνο ένα από. Δεν είναι υποκριτής. Έχουμε κολλήσει λίγο με το Λοβέρδο. Καταλαβαίνετε, είναι ένας υπουργός που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο και κυρίως περιμένουμε να προσφέρει ακόμη περισσότερα σε αυτόν τον τόπο. Από όποια υπουργεία πέρασε, κατέστρεψε ό,τι μπορούσε να καταστρέψει και από το υγείας και από το εργασίας, δύο κομβικά υπουργεία, ο πιο μνημονιακός υπουργός, με καθημερινή σχεδόν παρουσία τότε στα κανάλια, υπέρμαχος όλων αυτών που έκανε και του Δουνουτού, το οποίο τώρα μας λέει, μας το ανακοινώνει έτσι χήμα και δείχνει και την εκτίμησή του προς τον ελληνικό λαό, το κριτήριο του ελληνικού λαού, την ψυχραιμία των Ελλήνων πολιτών, με την οποία παίζουν πάρα πολύ, δεν ξέρω μέχρι πότε και πού θα οδηγήσει αυτό το παιχνίδι. Μας τα λέει λοιπόν τώρα και δηλώνει και όχι υποκριτής, γιατί του ετέθη ένα ερώτημα αν όλα αυτά που λένε και ξελένε δημιουργούν κάποιες υπόνοιες στον κόσμο ή ενστάσεις ή απόψεις ότι οι πολιτικοί μας είναι ψεύτες και υποκριτές. Να ακούσουμε τι απάντησε. Για το φορολογικό, ως φορομπηκτικό και όχι φορολογικό, είπα, μα το Θεό δεν θέλω να το ψηφίσω. Και το ψηφίζω γιατί είναι προϋπόθεση της χρηματοδότησης. Αλλά είναι η τελευταία φορά. Ναι, αλλά ξέρετε, ο κόσμος αυτά ξέρετε πώς τα έχει πράττει, Πώς. Λίγο ως υποκρισία. Δεν θέλω, αλλά ψηφίζω. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιος. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιος. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Όταν θα καταψηφίσω, θα καταψηφίσω και θα το μπουμπονίσω. Ναι, αλλά ξέρετε, ο κόσμος αυτά ξέρετε πώς θα εισπράττει, ε. Πώς. Λίγο ως υποκρισία. Δεν θέλω, αλλά ψηφίζω. Όχι, όχι, όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιος. Εδώ η είδηση δεν είναι ότι δηλώνει ότι δεν είναι υποκριτής ο ίδιος. Αλλά ήμουν ότι θα δήλωνε κάποιος για τον εαυτό του όταν έχει πάρει αυτό το δρόμο που έχει πάρει. Εδώ η ερώτηση είναι όταν τον ρωτάει ο Κοτάκης. Εδώ η είδηση είναι όταν τον ρωτάει ο Κοτάκης, ξέρετε πώς θα εισπράττει αυτά ο κόσμος, που λέει πώς. Και καλά δεν γνωρίζω πώς θα εισπράττει αυτά ο κόσμος. Δεν πάει ο νους μου ότι μπορεί να θεωρούν οι άνθρωποι γύρω, όλοι αυτοί που μας ακούν, ότι μπορεί να έχουμε κάνει. Να τους έχουμε συμπεριφερθεί άσχημα, να έχουμε πει ψέματα, να είμαστε υποκριτές. Το πώς είναι καλύτερο από το μετά. Η λύση είναι μία, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κ. Βασίλης που ξαναχτύπησε. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βοηδοβασίλια. Δεν πάει άλλο. Δεν έχω να πληρώσω. Μου τα κόψαν όλα, δεν είμαι Χριστός. Σε κανένα δρόμο θα βγεις, κύριε Βασίλη. Στον δρόμο, γιατί να μην βγω. Α, δεν σε βλέπω, μόνο με τα μηχανάκια. Βγαίνεις τη νύχτα που κοιμούνται άλλοι. Όχι, βγαίνω και στον δρόμο, γιατί να μην βγω. Θα βγω, τι θα κάνω. Αφού με κόψει πείνα, όλα τα βόητια εκεί, τα βοηδοβασίλια να βγουν, να φωνάξουν τα βοηδοβασίλια, λέω. Να φωνάξουν, τι θα κάνουν τότε. Θα κάθεται στο σπίτι, ούτε ανοίγει την τηλεόραση, ό,τι μαλακίες θες, του λέει εκείνος το ξέρει. Στο κανάλι, το μεγάλο που λέει, τώρα μην το βάλω και στο σώμα. Ο Πρεδεντέρης. Ναι. Μην το βάλεις στο σώμα σου καλύτερα, το βάζω εγώ. Περισσότερος κύριε Βασίλης κατά τις παρά 20. Θα έχουμε ένα εξάλεπτο και το πλήρες κείμενο στο site της Ελληνοφρενίας θα αναρτηθεί, αν δεν έχει αναρτηθεί ήδη, οι υπηρεσίες μεριμνούν προς το τέλος της εκπομπής. Το σύνολο είναι 12, νομίζω γύρω στα 12 λεπτά. Το εξάλεπτο στις παρά 20, το δεύτερο λαό όπως τον αποκαλούμε, για τα βόδια και για τα βοηδοβασίλεια, όπως λέει, και δεν θέλει να βάλει στο στόμα του το όνομα Πρετεντέρης. Αυτό είναι το, νομίζω, από τις πιο έτσι. Μάλλον η καλύτερη μπηχτή μπορεί να πει κανείς για τον Πρετεντέρη. Από το φίλο και αγαπητό σε όλους, γιατί ρωτούσατε τι κάνει το 2013. Να τι κάνει, χτύπησε και θα μάθουμε και γιατί αργούσε να μας πάρει τηλέφωνο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, το Real, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS, γράφουμε Real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μια μίνι ανακοίνωση. Έτσι, καλλιτεχνικής φύσεως. Σήμερα το βράδυ στις 7 στο θέατρο Πέροκε, η θεατρική σκηνή Ηλιούπολης παρουσιάζει το έργο του Άρθουρ Μίλλερ «Ήταν όλοι τους παιδιά μου». Αν μπορείς πες το, να είμαστε καλά, το είπαμε. Όποιος θέλει να πάει να το δει και εκτός Ηλιούπολης, κάνουμε και εξαγωγή πολιτισμού, διότι μας περισσεύει. Τι έχουμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος, τον ακούσαμε νωρίτερα, να λέει ότι ήταν κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμείς πώς βρήκαμε στο αρχείο μας δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου σε συνέντευξη πάλι στο Μέγκα, τη σύμπτωση, στο Μανώλη Αναγνωστάκη, που λέει το ακριβώς αντίθετο. Έναντι αυτής της απειλής, όπως την εκτιμήσαμε, και δεν υπήρχαν και πολλοί που να έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Όπως την εκτιμήσατε. Και δεν υπήρχαν και πολλοί που να έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Όπως την εκτιμήσατε. Και δεν υπήρχαν και πολλοί που να έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Όπως την εκτιμήσατε. Κάναμε τη συμφωνία για να δανειστούμε. Η συμφωνία για να δανειστούμε εμπεριέχει όρους που κι εμείς πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι. Ναι, αλλά ξέρετε, ο κόσμος αυτά ξέρετε πώς θα εισπράττει, ε. Πώς. Λίγο ως υποκρισία. Δεν θέλω, αλλά ψηφίζω. Όχι, όχι, όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιος. Μπράβο! Διαφώνησα να είναι το δούλου του μέσα. Διαφώνησα. Βεβαίως. Έναντι αυτής της απειλής, όπως την εκτιμήσαμε, και δεν υπήρχαν και πολλοί που να έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Όπως την εκτιμήσατε. Ναι, κάναμε τη συμφωνία για να δανειστούμε. Η συμφωνία για να δανειστούμε εμπεριέχει όρους που κι εμείς πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι. Μπράβο! Δεν διαφωνούσαν και πολλοί, παρόλα αυτά είχε διαφωνήσει ο ίδιος. Όλα μαζί, έτσι κι αλλιώς, ξέρει πολύ καλά που απευθύνεται και θερίζει και τα δέοντα. Όπως γίνεται πάντα, ό,τι σπέρνεις που λέμε, θερίζεις. Να πούμε, στέλνετε εδώ μήνυμα για την εταιρεία Actor, του Μπόμπολα που σήμερα, όπως γράφει εδώ ο Κροατής, ήρθαν μειώσεις μισθών στους εργάτες έως 35%. Αλλιώς, απολύσεις. Είναι της μόδας τώρα τελευταία. Γίνεται τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Και ένα άλλο μήνυμα από το στράτο. Σήμερα απολύθηκα. Να πω ότι λυπάμαι. Ναι. Να πω ότι στεναχωρήθηκα. Ναι. Αλλά τι να πω, ο εργοδότης μου χρωστάει. Οίκα, νίκια, μισθούς, τρία άτομα, τριών μηνών. Δάνεια, προμήθειες. Αφού δεν πάτα για άτομο, να του κρατάω κακία 50 ευρώ το ταμείο. Τουλάχιστον θα γυρίσω στους γονείς μου. Η απόγνωση του απολυμένου που δεν έχει μόνο το δικό του καημό, έχει και τον καημό του αφεντικού στις μικρές επιχειρήσεις, ίσχυε αυτό, που δεν τα βγάζει πέρα κανείς. Ούτε ο ιδιώτης, ούτε ο υπάλληλος, ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε αυτοί που μπαίνανε μέσα, αν μπαίνανε. Σήμερα το πρωί, ξέρετε ότι έχουμε τις κινητοποιήσεις του μετρό, των εργαζομένων. Σταματόπουλος λέγεται ο πρόεδρος, είχε έναν ωραίο διάλογο με τον Άδωνη σε κανάλι. Λοιπόν, όταν ο κυβερνώντας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, δικάζει εμάς για την αντιστοκόμαση για τα κεκτημένα μας που έχουμε αντισταθεί. Δεν υπάρχουν κεκτημένα στην Ελλάδα σήμερα. Δεν υπάρχουν κεκτημένα για κανένα στην Ελλάδα σήμερα. Δεν υπάρχουν. Η λέξη κεκτημένα μην ξαναπείτε. Η Ελλάδα χρεοκόπησε και τη φτιάχνουμε από την αρχή. Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Κύριε Παπαδάκη, να απαντήσουμε. Παρακαλώ, ναι, ναι. 3.500 νεκρούς έχουμε από την πολιτική του Άδωνη. Και τώρα μας δικάζει ο Άδωνης εμάς γιατί αντιστοκόμαστε. Αν είναι δυνατόν, ας έρθει ο Άδωνης που δουλεύουμε. Κατανοεί το πρόβλημά μας, αλλά πεθάνουμε. Και εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε για μα. Εμείς δεν είμαστε για μας, είμαστε για όλο τον εκτεθειμένο λαό. Και στη Γαλλιδουργία είμαστε και στο άλλο, το ξανά πας προηγμένος. Είμαστε πάντα δίπλα στο. Λοιπόν, κάναμε και απεργία για την αύξηση του ιστορίου και το έχουμε κρατήσει. Αλλά να απολογούμαστε εμείς. Και να μας δικάζει ο κάθε Άδωνης γιατί αντιστεκόμαστε. Όχι, δεν τα δέχομαστε. Δεν τα ανεχόμαστε. Θα αντισταθούμε. Παράγγειλε, φέρετε Άδωνη και έλα να μας πάρεις. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν θα δοθεί η παραγγελία. Τον βλέπω πρόθυμο τον άλλον να αρχίσει να παραγγέλνει σε διάφορα μεγέθη. Μου λέτε για τον Ψαριανό. Το ακούσαμε πριν. Πάλι θέλετε μέσα σε μία ώρα, μία μισή να ξανακούσουμε Ψαριανό. Τι μανία είναι αυτή. Τον αγαπάτε πολύ. Και μεταφέρω μέσω του αέρα την πρόταση που κάνει εδώ ένας ακροατής να τον φιλοξενήσει ο Χατζηνικολάου του Ψαριανό στον Ενικό. Μία ώρα μόνο του. Δεν ξέρω αν θα έχει κοινό και αν θα αντέξει το κοινό. Είναι ένα ωραίο τεστ ψυχολογίας, επιστημονικής μελέτης πάνω στα νεύρα των ανθρώπων, στις αντοχές και στην εγκράτεια που μπορούν να έχουν κάποιοι άνθρωποι, πώς θα αντέξουν όταν ακούνε έναν τόσο αριστερό μπροστά τους να ξεδιπλώνει το όραμά του, που πάνω απ' όλα το όραμα ενός αριστερού διαπνέεται από την αγάπη για τον άνθρωπο, τον ουμανισμό και όλα αυτά που ακούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Πάμε να ακούσουμε Λαό Μέρος Α. Ήθελα να σου πω για αυτό το περιστατικό με τον αυτόν, με τον μετανάστη. Μούγκα στη Στρούγκα, έτσι, του καθεστώ τη αντιβία, έτσι, του κυβερνοχειροστασίου. Ούτε οι Σαμαράδες θα μας λένε ότι δεν θα περάσει η βία και η τρομοκρατία. Και θα δούμε και τις φωτογραφίες του στο site της Ελλάς, να είσαι σίγουρος. Βέβαια. Και από τις χαβούζες τους, έτσι, του Ποπολο-Λαμπρακιστάν. Εννοείται. Ούτε λέξη. Και να καταδικάσουμε και τη βία, Βέβαια. Τι λέξη να πούνε, αγάπη μου. Τους αστυνομικούς βρίζουν που τους πιάσανε γρήγορα και δεν προλάβαν να σκοτώσουν κι άλλους Πακιστανούς. Έλατε. Θα το έχουν βάρος στη συνείδησή τους οι άνθρωποι, να με. 17-18 ώρες κάνανε, ας πούμε, για να βρουν το σπίτι τους. Το σπίτι τους, τι εννοείς, αυτό το σπίτι που είχε μέσα τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής. Αυτό το σπίτι. Μάλιστα, το κόμμα, ας πούμε, δεν είχε όνομα, έτσι. Αν ήταν άλλη περίπτωση, θα είχαν και ονόματα, θα είχαν και διευθύνσεις, θα είχαν τα πάντα. Ναι, μόνο με ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αποστολή. Ναι. Άκουσες εχθές τι είπε ο Μημεράκης για τον Τζίπρα, τη Βουλή. Τι είπατε γαμίσουμε αλλά. Αποκλείρε, δεν μιλάει έτσι ο Μημεράκης. Ναι, είχε ξαναπεί. Δηλαδή είναι πολύ light για Μημεράκη αυτό. Ο Μημεράκης από Παναγίες και πάνω. Εσύ, εχθές το βράδυ, καθόμουν και άκουγα αυτόν τον χοντρό βλάκα και ευτυχώς που δεν έχω τηλεόραση και τον άκουγα μόνο και δεν τον έβλεπα γιατί θα είχα κάνει εμετό τον κου. Δεν μου λες, έδινε βιογραφικό πουθενά, πάει για κάτι άλλο. Ναι, τα είπε έτσι, τα παρέθεσε όλα. Σου λέει και ο Γιώργος Καρτής μαλακίες, έλεγε τον κάνανε καθηγητή, μήπως τον κάνουν και αυτόν. Α, λες. Αποκλείεται. Και αν γίνει ο Βενιζέλος καθηγητής, έχει να αλλάξει και τα βιβλία όλα. Α, έχει βάλει άλλη λογική αυτός δηλαδή. Καλέ, ναι. Σκέψου τώρα το μάθημα εμείς και ο κόσμος θα το κάνει εγώ και ο κόσμος, φαντάσου. Α, αυτό το πέρασε το Βοναπάρτη δηλαδή, έτσι. Δεν θα διδάσκουνε Ομήρου Ηλιάδα, θα διδάσκουνε Βενιζέλου Ρητοράδα, κάπως θα τα κάνει. Ούτε Ευκλήδιος γεωμετρία ξέρω εγώ, θα είναι Ευκύλιος γεωμετρία. Και καταλαβαίνουμε, πάλι Βενιζέλος είναι.

Να μην ξεχάσει να μου στείλει το τηλέφωνο με τα κουμπιά. Θα πω στον Νίκο, θα πω να κάνει διαγωνισμό. Να του πει να βάλει ένα τηλέφωνο να μου το στείλει, να το πάρω. Εντάξει. Θα σα φύγω γιατί χάλασα πολύ τηλέφωνο, δεν έχω λεφτά. Το ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, άμα με φέρει κανένα στην Αθήνα, θα έρθω απάνω να σε βρω. Διαφώνησα να είναι το δούλου του μέσα. Διαφώνησα. Βεβαίως. Έναντι αυτής της απειλής, όπως την εκτιμήσαμε, και δεν υπήρχαν και πολλοί που να έλεγαν ότι δεν είναι έτσι. Όπως την εκτιμήσε. Ναι, κάναμε τη συμφωνία για να δανειστούμε. Η συμφωνία για να δανειστούμε εμπεριέχει όρους που κι εμείς πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι. Μπράβο! Αυτός είναι ο Λοβέρδος, ο προηγούμενος είναι ο κ. Βασίλης, τον ακούσαμε. Πήρε την Παρασκευή, μας είπε και τα νέα του, μάθαμε και άλλες πληροφορίες και τη ζωή έτσι πως στην επαρχία και παρακολουθούμε από τα χτυπήματα του κ. Βασίλη, είναι μια φορά το δίμηνο, το τρίμηνο, από ένας Πασόκος φανατικός που ήτανε και που έλεγε, αν θυμόσαστε παλιότεροι, το παιδί, για τον Γιώργο, ότι δίνει τη μάχη απέναντι στη Μέρκελ και όλα τα υπόλοιπα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της σκέψης του, της αγανάκτησής του, της οργής του και του βιωτικού του επίπεδου. Έτσι, πολύ απλά, χωρίς θιασιδώματα, έχει μια αξία τουλάχιστον. Αν κάποιος διαφωνεί με τα υπόλοιπα, αυτού του τύπου η καταγραφή νομίζω είναι από τις πιο αυθεντικές καταγραφές της πορείας της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 3-3,5-4 χρόνια. Ο καθένας βέβαια είναι αυθεντικός εκφραστής αυτής της πορείας, αλλά έχει μια αξία όταν έρχεται έτσι με πιο γνήσιο τρόπο. Με πολύ γνήσιο τρόπο θα ακούσουμε τώρα μια ωραία πρόταση για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Το έχει πει και παλιότερα, αλλά την επανέφερε. Δεν ανέχομαι να με ρωτάει ένας πολίτης πώς θα παίρνεις. Το θεωρώ ότι το πιο προσβλητικό για μένα. Και επειδή από την πρώτη στιγμή που άρχισε να συζητιέται από το 2000 που εγώ έγινα βουλευτής, τι θα γίνει, ασυμβίβαστα κτλ., δεν ήθελα να μπαίνω και στο διάλογο. Αυτό ντρεπόμουν. Η ιδιωτική χρηματοδότηση έχει βέβαια και αυτή τα μειονεκτήματά της. Θα σου πούνε για διαπλοκή, για οτιδήποτε κατάλληλο. Στην Αμερική όμως που είναι ο κανόνας, για όποιον το θέλει, ξέρει ο άλλος με ποιον έχει να κάνει. Γι' αυτό λέω. Να υπάρχει δικαίωμα, όχι υποχρέωση. Σωστά. Δικαίωμα. Να μην δέχομαι την κρατική χρηματοδότηση. Και να αναζητώ ιδιώτες χρηματοδότες ακόμα και για τις λειτουργικές διαστάσεις της αποζημίωσης του βουλευτή. Ή δικαίωμα, όπως το είπατε, να μην δέχομαι τη βουλευτική αποζημίωση, ναι, αλλά να δέχομαι ένα σωματείο. Όπως έπρεπε κάποιος πρέπει να ζήσω όμως. Ναι, σαφώς. Όπως έπρεπε να ζήσω. Το οποίο θα με μισθοδοτεί το σωματείο. Το οποίο, από εκεί θα παίρνω τα προς το ΖΙΜ, ναι, και θα ξέρεις τι είναι αυτό που εγώ, πώς να πω, κάθε μήνα καταναλώνω. Είναι αυτή η πρόταση που λέει ότι πρέπει οι βουλευτές, αν όχι πρέπει, να έχουν το δικαίωμα αντί να πάρουν τον μισθό, την αποζημίωση τη βουλευτική από το κράτος, να την παίρνουν από κάποια εταιρεία, από κάποιο σωματείο. Το έχει πει και παλιότερα. Πάντα φέρνει το παράδειγμα της Αμερικής. Φανταστείτε εδώ, αν ισχύσει αυτό, τι ωραία που θα είναι τα πράγματα. Όχι, δεν γίνεται τώρα τύπος. Η πρόταση του Λοβέρδου είναι να γίνει τυπικά πάνω από το τραπέζι. Ναι, είναι μια εντυπωσιακή πρόταση, ομολόγω. Έχει και τα σύν και τα πλήν της. Ξεμπλοκάρουμε όμως. Άμα ο άλλος μου λέει, α, με ιδιώτες. Ρε φίλε, ή από το κράτος ή από ιδιώτες. Ποιος, δεν υπάρχει θεότητα να σε πληρώνει. Σε πληρώνει το κράτος, προσφέρει στο κράτος. Σε πληρώνει ο ιδιώτης, προσφέρει στον ιδιώτη. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Προφανώς θέλουν να τους φύγουν τα νομικά κολλήματα, γιατί ξέρουμε, δεν ξέρουμε, φανταζόμαστε, βλέποντας τη συμπεριφορά τους, ότι δεν βασίζονται μόνο στο μισθό του κράτους. Αρκετοί βουλευτές, πολιτικοί, υπουργοί, κυρίως αυτοί που έχουν διαχειριστεί και πολύ μεγάλα κονδύλια, βλέποντας τις εταιρείες που αναπτύσσονται και βλέποντας και την περιουσία που αυξάνεται των πολιτικών, κάνεις έναν αυθαίρετο συνδυασμό και βγάζεις ένα κάποιο συμπέρασμα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ να ξέραμε ότι ο τάδε βουλευτής είναι της εταιρείας Ιντρακόμ. Τον πληρώνει η εταιρεία Ιντρακόμ. Και επειδή θα έρθει ένα νομοθέτημα που να αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία ή άλλες εταιρείες, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, θα ξέρουμε ότι θα υποστηρίξει ο βουλευτής τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι πολύ καθαρό και πολύ ωραίο. Μπορεί να μην έρθει βέβαια νομοθέτημα που να αφορά απευθείας την εταιρεία, αλλά θα έρθει νομοθέτημα που αφορά όλες τις εταιρείες. Παράδειγμα, η μείωση μισθών των εργαζομένων, είτε είναι μιας εταιρείας είτε πολλών, είναι ένα νομοθέτημα που αφορά όλες τις εταιρείες. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο ο βουλευτής που χρηματοδοτείται από την τάδε εταιρεία να ψηφίσει το νομοθέτημα που προβλέπει μείωση μισθών, γιατί έτσι θα ωφεληθεί κι άλλο η εταιρεία. Ίσως έχει και μπόνους τότε ο βουλευτής, διότι θα έχει καταφέρει να μειώσει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας. Οπότε το περίσσευμα, που πάντα υπάρχει περίσσευμα, θα πάει